زاد الشرك والكفر الشك من أيام المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يعتقدون؟ كلمة من قلبي إلى قلوب الأحياء. هم كانوا يعتقدون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بس ما يقولون هذا رب ولا يقولون هذا إله، لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأجل نتقرب بهؤلاء إلى الله عز وجل. ومشركين في زمن هذا، عندي فيديو من أحد المناطق الباكستانية، هناك قبر لأحد الأولياء، والله رأيت بأم عيني يحجون إليه حج، الطواف والرمي وزمزم ومقام إبراهيم، ويسمون هذا حج الفقراء. ويقول شيخ زكريا مؤلف الكتاب في كتابه فضائل الصدقات مجلد 2 صفحة 558، وتعالى الله عما يقول: أنا والله شيء واحد، ما فرق بيني وبينه. وهذا فترة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي سماحة المفتي المملكة العربية السعودية، فتواته موجود عندي، ويقول: لا يجوز نصلي صلاة من يعتقد اعتقادات اللي موجود في كتاب فضائل الأعمال. جسكي عقيدة من الشرك هي وسكي بيشة نماز من يوضي مشرك إمام نيبون سبب. جس کی عقیدے میں بدعت ہے اور اس کی بدعت کفر تک لے جاتی ہے، بدعت مکفرہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تبلیغی جماعت کے علماء کے عقائد کے اندر عقیدہ وقت الموجود موجود ہے. ان کے شیخ زکریا اپنی کتاب فضائل صدقات صفحہ 558 حصہ 2 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپی ہے، اس پہ لکھتے ہیں: اے اللہ، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ کفر بواب، یہ شرک اکبر ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله، بالرغم ممن يجحد، وشهادتي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انسانیت کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے خالق اور مالک کا تعارف حاصل کر لیا، اور بدنصیب ہے وہ انسان جو دنیا کی اس زندگی میں آ کر ایک اللہ کو نہ پہچان سکا، جس نے دنیا کی زندگی کو دنیا گزارنے کے لیے دنیا کو ہی سب کچھ جانتے ہوئے ختم کر دیا. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی اللہ ہمیں موت دینے والا ہے، وہی اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے والا ہے، اسی اللہ کے دربار میں انسانوں کو پھر اٹھایا جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الى 70 سنہ، میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، بہت تھوڑے ہیں جو 70 کے حصے کو کراس کریں گے. ہم نے اس جہاں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں پتہ لگ جائے جو کچھ مجھے پتہ ہے، قبر کے مناظر جو میں نے دیکھے ہیں اگر تم دیکھ لو، قیامت کی اخبار جو اللہ نے مجھے سنائی ہے اگر تم سن لو، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت یاد کرواتے ہوئے، اللہ مالک کا تعارف کرواتے ہوئے، اپنی امت کی اصلاح کرتے ہوئے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، میں نے تمہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اس کی زیارت کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں یہ منظر یاد آئے گا کہ ہم نے ایک دن اس جہاں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کامیاب وہاں پر وہی ہونا ہے جس نے اس دنیا میں اپنے اللہ کو پہچانا. اللہ کون ہے؟ مالک تعارف کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے رکوع کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. جو عبادت کیے جانے کے، عبادت کروائے جانے کے قابل ہو، وہ فقط ایک اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت برحق ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ معبود باطل ہیں، وہ برحق عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ ہے کیسا؟ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے، قائم ہے. ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، لیکن اللہ پر موت نہیں آنی. نبی نے بھی مرنا ہے، ولی نے بھی مرنا ہے، بزرگوں نے بھی مرنا ہے، مشائخ اور علماء نے بھی مرنا ہے، فاجر اور نیک نے بھی مرنا ہے، لیکن اگر موت کسی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ہستی ہے جس کے لیے قطعاً موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردوں min er ikke på det beste nivået, men jeg skal prøve mitt beste. Så jeg håper Allah tilgir meg for det, men jeg skal prøve mitt beste. Sjefen begynner med å snakke om Allah subhanahu wa ta'ala. Og det første han forteller om er jo viktigheten av at vi erkjenner Allah subhanahu wa ta'ala. Lykken ligger i han som aksepterer og erkjenner Allah. Han som ikke gjør det, er villedet. Kort og greit, han snakker om tawhid, hvordan alle må ha kjennskap til Allah for å kunne tilfredsstille ham. Så han fortalte om en hadith, at profeten forteller oss at min umma vil være i en alder av 60-70 år. Og tenk dere at en person har levd så mange år uten å ha kjennskap til Allah subhanahu wa ta'ala. Hva slags liv er det? Videre så vet vi at profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalt oss at vi får lov til å gå og besøke graver kun for at vi skal få påminne oss selv om at en dag skal vi også være blant de døde. Så alt i verden her kommer til å bli borte. Kun Allah subhanahu wa ta'ala som kommer til å bli. Sheikhen forteller også at vi vet alle, til og med profeter vil... Wal hayyul qayyum. Wa malik hayyul qayyum. Baki sab pe maut aani hai. Quran Hakim farmata hai. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke anbiya mein se ek nabi hai. Agar in pe maut aa jaye. Aaj aqeeda mashhoor hai. Ma mata an-nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam hay maujood fi kulli makan. كتبوا بعد المشايخ أن يزور المدن يزور الباكستان ويزور غير الباكستان إذا ما مات النبي ما معنى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لو ما مات رسول صلى الله عليه وسلم القبر الموجود في المدينة لمن ليس للرسول الرسول كبير وشأنه كبير يقولون ويعتقدون أن الأولياء ما يموتون بل يتركون بيت ويدخلون بيت آخر ويعرفون الغيب ولكن القرآن ماذا يقول لا إله إلا هو الحي القيوم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اس دنیا پہ جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے ہمیشہ کی نہیں ہے ہمیشہ کی ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے لا تأخذه سنة ولا نوم ایک وہ اللہ کی ذات ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آنی جس کو کبھی نیند نہیں آتی وہ پاک ہے نیند کی کمزوریوں سے وہ پاک ہے نیند کی کمزوریوں سے وہ پاک ہے اونگ کی کمزوریوں سے باقی سب سوتے ہیں بشر کو نیند آتی ہے بشر سوتا ہے بشر پہ موت واقع ہوتی ہے اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پہ کیا کہا تھا من کان یعبد محمد فان محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ رسول علیہ السلام نے وفات پائی آپ فوت ہوئے آپ اس قبر کے اندر دفن ہوئے آپ نے یہ دنیا چھوڑی آپ کو دنیا کی زندگی کا شعور نہ رہا دنیا والوں کو آپ کی زندگی کا شعور نہ رہا اگر کسی پہ موت نہیں حی و قیوم ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وہ رازق ہے وہ وہاب ہے وہ رزاق ہے وہ مالک ہے کس چیز کا ما فی السماوات زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں وللہ خزائن السماوات زمین و آسمان کے ہر خزانے کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی سب فقیر ہیں انبیاء اللہ کے منگتے ہیں اولیاء اللہ کے منگتے ہیں مالک فرماتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو فقیر ہو منگتے ہو غنی داتا غوث اعظم وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے لہو ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے جب زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو سوال کس سے کرنا چاہیے مانگنا کس سے چاہیے جھکنا کس کے سامنے چاہیے ہم کیا کہتے ہیں لی خمسا ادفی بها حر الوبا مصطفی مرتضی وابنیهما والفاطمہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد یا سید بدوی مدد یا سید حسین مدد یا سید حسن مدد وماذا قرآن ماذا يقول ومن نصر الا من عند اللہ الناصر هو اللہ لہو ما فی السماوات وہ تمام آسمان و زمین کے کنجیوں کا مالک ہے وہ خزانوں کا مالک ہے سب سوالی ہیں سیدنا علی نے خیبر میں اللہ سے سوال کیا سیدنا حسین نے کربلا میں اللہ سے سوال کیا سیدنا حسن نے اللہ سے سوال کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اس ماتھے کو زمین پہ رکھ کے اس اللہ سے سوال کرتے ہیں اس اللہ کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کو پکارا جائے کیوں پکار عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دعا ہوا العبادہ یہ پکار ہی تو عبادت ہے یہ مانگنا ہی تو عبادت ہے آپ اس سے مانگ رہے ہو جس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے تو آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنا رہے ہو آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ قیامت کا جہاں ہے, وہ آخرت کا جہاں ہے, جہاں اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا. آج یہ عقیدہ منتشر ہے لوگوں کے درمیان کہ قیامت کے دن سیدنا علی بچا لیں گے, سید پیر جیلانی بچا لیں گے, فلاں بزرگ بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا, کہا یا بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ من فاطمہ؟ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ نساء الجنہ. ماذا قال الرسول للفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ عمل کرنا پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں گا. اور آج ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ شیخ نقشبند و شیخ چشت ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے, وہ ہمیں پکڑ کے آرام سے جنت میں لے جائیں گے. قوال قوالی گاتا ہے جہنم میں, میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, پیر عبد القادر جیلانی سے دیکھا نہ جائے گا. قیامت کا دن ہوگا کہیں یہ نہ ہو کہ اونٹ تمہاری گردن کو اپنے منہ میں جکڑا ہوا ہو اور تم آ کر تلاش کرو, اغثنا یا رسول اللہ. میرا ایک ہی جواب, قد بلغت قد بلغت, میں یہ قرآن تمہیں دے کر آیا تھا, میں یہ شریعت تم تک پہنچا کر آیا تھا, اگر تم اس پہ عمل کرتے تو آج اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتے. تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا. سفارش ہوگی جس کی اللہ اجازت دے گا, شفاعت ہوگی جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا, اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نہیں بولے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو ہمارے پیچھے ہے, جو ہمارے آگے ہے, جو ہم کرتے ہیں, جو ہم چھپاتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے. نملۃ السوداء لیلۃ الضراء, سیاہ چونٹی سیاہ رات پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے, اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے, اس کا رزق دیتا بھی ہے, اس کے پاؤں کی آہٹ کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے. علم غیب خاصہ ہے اللہ کا, اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں, کوئی غیب نہیں جانتا. یہ غیب میرے اللہ کا خاصہ ہے, اللہ جب چاہتا ہے اپنے وحی نبی پر وحی کر دیتا ہے, اور اللہ وحی نہ کرے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی یوحا الی, رسول علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو بیان کر دیتے ہیں, اور اگر وحی نہ آئے تو پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوتی. خیبر کے میدان میں یہودی کھانا لے کر آئی, کان فیہ سم فی اکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما اکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما کان عندہ خبر, لان العلم الغیب هو خاص عند اللہ عز وجل. الرسول ينزل علیہ الوحی وغیر النبی ما ينزل علیہ الوحی. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف يتکلم؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, رسول پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ لوگوں کو خبر دے دیتے ہیں, اور وحی کا نزول نہیں ہوتا. سورۃ نور پڑھ لیجیے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت نہیں لگی, پیارے حبیب نے انتظار کیا جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہوگی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض, وہ اللہ مالک ہے, وہ اپنا جتنا علم جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اپنے نبیوں کو وحی کر دیتا ہے. اس کے اذن کے بغیر اللہ کے علم سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا. اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو, اللہ اس زمین و آسمان کی رکھوالی سے نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وَهُوَ الْعَلِيُّ, وہ بہت بلند ہے, وہ بہت بڑا ہے. اللہ کہاں ہے؟ قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے. اَيْنَ اللَّهُ, انتشر عقیدہ عند المسلمین ان الرحمن موجود معنا فی کل مکان, موجود معنا فی کل مکان. وماذا قال اللہ عز وجل فی کتاب؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ, وہ بلند ہے, اس کی صفت علو ہے, وہ اپنے عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان ہر جگہ نہیں ہے. علمہ وقدرتہ, اللہ کی قدرت اللہ کا علم موجود فی کل مکان. وذاتہ فوق العرش, ودلیل وهو العلی العظیم, ودلیل ثانی الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہوا. یہ آسمان ہے, آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال نہیں. ما نقدر نقول اللہ الرحمن جالس على العرش, لا, الکیفیہ مجهول, والاستواء معلوم والإيمان به واجب والسوال عنه بدعة. قال الإمام مالك رحمه الله رحمان اپنے عرش پہ ہے, کیفیت مجهول ہے, کیسا ہے, ليس كمثله شيء, اس کی کوئی مثال نہیں, وہ اپنے عرش پہ ہے, اس پہ ایمان لانا واجب ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا معاویہ ایک لونڈی لے کر آئے اور کہتے ہیں اس کا امتحان لیجئے, میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اين الله, فاشارت الى السماء, اس نے فوراً انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی, رحمان اپنے عرش پہ ہے. ہمارا قوال کیا کہتا ہے, ادھر بھی دیکھ تو ہی تو, ادھر بھی دیکھو تو ہی تو, جدھر دیکھو تو ہی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میں خانے میں تو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون, تو ایک گورکھ دھندا ہے, تیری سمجھ نہیں آتی. حضرت فتح علی خان کہتا ہے تو ایک گورکھ دھندا, نعوذ باللہ, تیری سمجھ نہیں آتی, تو ہر جگہ پہ ہے, ہندوؤں کے معبد میں بھی تو ہے, سکھوں کے معبد میں بھی تو ہے, یہود و نصارہ کے معبد میں تو ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو کفر ہے. عقیدہ وحدت الوجود, یعتقدون الرحمن موجود فی کل شیء, کما قال ابن عربی, العبد رب والرب عبد, یا لیت شعری من المکلف, ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف. اس کے لیے موضوع من غلط روایت پیش کرتے ہیں, کنت کنزا مخفیا قال اللہ تعالی اللہ عما یقولون, ما قال اللہ عز وجل هكذا, اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اب ہر چیز کے اندر میں ہوں, نہیں. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے. پیارے حبیب پوچھتے ہیں این اللہ, فاشارت الى السماء, اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے. آپ پوچھتے ہیں میں کون ہوں, جواب میں کہتی ہے تو اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دے, انہا مؤمنہ, یہ مؤمنہ عورت ہے. سورۃ الملک میں مالک فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء, اس سے بے خوف ہوں جو کہاں ہے, جو کہاں ہے, من فی السماء, جو آسمانوں کے اوپر ہے. میں آپ کو نقلی دلیل دیتا ہوں. ہم دعا مانگتے ہیں نا, کیسے دعا مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے ایسے, کیوں, ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا میرا ضمیر کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے. ندعوها كذا نرفع يدينا الى السماء, لماذا, انہن نحن فقراء والغنی فوق العرش. من يعتقد ان الرحمن موجود معنا في كل مكان, هل رأيتم يدعو هكذا, لماذا لا يدعو هكذا, الرحمن موجود في كل مكان يدعو هكذا, لماذا يرفع فوق, لان اعتقاده في فطرة السليمة ان الرحمن فوق العرش. طيب اذا رأيتم القبوريين اللي يعبدون القبور كيف يدعون من صاحب القبر, من الولي, من الشيخ البدوي, من الشيخ الجيلاني, كيف يدعون على القبر, جاء وقف فوق قبره, يا شيخ شيئا لله, يا شيخ جيلاني شيئا لله, يا ولي ارزقني ولدي, يا ولي ارزقني رزقي, يا ولي. طيب هو مات وابنه صار يتيم, كيف يعطيك رزق وابنه يتيم على شعره, زوجته بعد 4 أشهر و10 أيام تزوج مع واحد ثاني وهو رزاق وعنده مفاتيح الرزق وعنده مفاتيح الأولاد, كيف يعطيك الرزق وهو في قبره. طيب واقف على القبر ويده هكذا, يا شيخ يا جيلاني يا بدوي يا فلان يا علان. طيب انت اعتقادك ان هذا الميت المدفون يعلم الغيب ويعرف كل شيء وعنده حق, اطلب هكذا لانه هو تحت مو فوق, تقول يا بدوي يا اثنى يا شيخ اثنى يا ولي ارزقنا, لان انت تحت, اخرج لنا شيء يفتح القبر واتنا الولد, انا لله وانا اليه راجعون, اين عقول. فاعتبروا يا اولي الابصار أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون, مات توفى انتقل من الدنيا إلى الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة ولا يعلم شيء. الميت هل هو يتصل بنفس أو بيد الناس الأحياء, ما رأيكم, بيد الناس, يغير لباسه ويلبس كفنه بنفس, يدخل ما شاء الله عزكم الله في دورة المياه ويغير لباس ويرجع, لا, محتاج للأحياء وهو ميت. طيب بدأ تمشي جنازة إلى القبر, ما شاء الله يمشي على الدبابة هو, على الدراجة, على الخدمين, محتاج 4 من الشباب يرفعونه على الأكتاف. طيب وصل القبر ما شاء الله, هل هو ينزل في قبره بنفس أو محتاج أن يعلق أحد مع لباسه مع كفنه في قبره؟ خلصنا إلى هنا, هل هو يغلق قبره بنفس أو محتاج للأحياء، وكيف بعد دفنه مترين في الأرض صار وهاب وصار عنده مفاتيح الرزق؟ هذا هو الشرك اللي كان في أيام المشركين أهل مكة. بل أقول لكم كلمة يا إخواني، في أيام هذا زاد الشرك والكفر أشد من أيام المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يعتقدون؟ كلمة من قلبي إلى قلوب الأحياء، هم كانوا يعتقدون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بس ما يقولون هذا رب ولا يقولون هذا إله، لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأجل نتقرب بهؤلاء إلى الله عز وجل. ومشركين في زمن هذا ماذا يقولون؟ أنا سمعت لأحد هداه الله إلى التوحيد يقول: يا حسين أنت شريف، يا حسين أنت نظيف، يا حسين أنت أكبر من الله. يا حسين أنت شريف، يا حسين أنت نظيف، يا حسين أنت كبير، أكبر من الله وأكبر بالصلاة. يا حسين أنت كبير، أكبر من الله وأكبر بالصلاة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والله ما قال أبو جهل هكذا، يسمون العلي هو الله، العلي هو الله، باللغة العربية نقول إله، باللغة الإنجليزية نقول God، باللغة الأردو نقول معبود، باللغة الفارسي نقول خدا، هذا كلها أسماء علي. الفرق شو؟ قال هو فوق العرش علي وهذا على الأرض علي، هذا الشرك الأكبر. هذا جرم ما كان في أيام مشركين مكة. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله، يصلي 5 صلوات، يصوم سنويا، يحج سنويا، وعنده أعمال ما يعلم إلا الله، ولكن معه الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يغفر أن يشرك، لا يغفر أن يشرك به. غنا معاف ہو سکتے ہیں، زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے اس وقت پھر اسی تحریک کو برپا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قولوا لا الہ الا اللہ قبل الصلاة، قولوا لا الہ الا اللہ قبل الصيام، قولوا لا الہ الا اللہ قبل الحج، قولوا لا الہ الا اللہ. أمة في هذه الأيام، أمة إسلامية دخل في سرداب الغفلة من هذا التوحيد، وبدأ عبادة القبور عبادة المشائخ، عبادة العلماء، يسجدون للقبور، يطوفون على القبور. ما أتكلم في الهواء، عندي فيديو من أحد المناطق الباكستانية، هناك قبر لأحد الأولياء، والله رأيت بأم عيني يحجون إليه حج الطواف. بابا بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے، بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین، بسم اللہ کرو، بسم اللہ بابا راتی پائی جاؤ، بسم اللہ بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرو بی بی مراد ڈالو چراخی جو مولا توانو توفیق دے، بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین قدیم جدا بوتل پینل میں تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں اور دنیا میں چار صوبے ہیں پاکستان کے اندر، چاروں صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، کلندر کے محاوے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل بل آئی تھی، اور وہ نظارہ ہے تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے چار یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی، یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یار تھے، جتنی کرو اتنی کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھائیں ہیں، لکھ لکھ شکریہ اس کا. بسم یہ قسم کا حج ہے، سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو کلندر بابا. بابا جی ہلو. جی شیطان ہے جی، اس کو لوگ جو ساتھ ساتھ کینکری مارتے ہیں آگے ادھر، اور یہ باقی جو ساتھ ساتھ جو نظر آ رہے ہیں وہ چار چار آ گئے ادھر کے، جدھر لوگ آ کے سلام کرتے ہیں اس لیے ان کو پتھر مارتے ہیں. رسم ہے یہاں کی، یہ کسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے، یہاں پہ پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں سے. یہ کسائی لوگ ہیں نا، انہوں پہ پتھر مار رہے، یہ دنیا دیکھ رہے آپ کو دی، میں نے اس پہ میں نے دعا قبول ہوتی ہے سائیں کی. جی اصل بات یہ ہے، ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا، تو اس جگہ پر تین مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے، اس جگہ پر شیطان کے تین مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت حاجرہ کو ورگلایا، وہاں پر اسے تھپڑ پڑے، وہ پڑے، وہ مقام ہے اس کا، وہاں پہ وہ آیا تھا. ایک مقام ہے جہاں پر اس نے حضرت اسماعیل کو ورگلایا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں ذبح کر دے گا، وہ بھی مقام ہے، اس جگہ پر بھی اسے تھپڑ پڑے، اسے لان تان ہوئی. اور تیسرا مقام ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور انہیں جا کر ورگلایا کہ تم کیا کرنے لگے ہو، 70 سال بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا اور وہ بیٹا تم ذبح کر دینے لگے رائے خدا میں. اسی طرح یہ مقام ہے اسی شیطان کا، وہ تین مقام ابھی قائم ہے اور الحاج صاحبان وہاں جا کر انہیں ساتھ ساتھ کنکر مارتے ہیں، وہ جگہ شیطان کے لیے مختص ہو چکی ہے. اسی طرح یہاں پر جو حضرت کلندر کی پریا سرکار کو ملنے آتے تھے، حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کو جو ظاہر آتے تھے اس وقت، یہ ان کو ورگلاتا تھا. اور کچھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آئے اور انہوں نے آگے جانے کے لیے راستہ طلب کیا تو کہنے لگا یہاں پر کیا تمہیں ملے گا، تم اللہ اللہ کرو، اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. پر ہم مانتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کا پلہ پکڑنے ملتی ہے. شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں ورگلایا، انہوں نے یہاں پر اسے لعنت کی. اس وجہ ومقام ابراہیم ويسمون هذا حج الفقراء اللي عنده فلوس يروح السعودية، ما عنده فلوس يأتي هنا ويحج. إنا لله وإنا إليه، والله رأيتك ناس يطوفون على القبر، ناس يسجدون للقبر ويشربون ماء زمزم، عندهم ماء نجس خبيث حتى لونه أسود. ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਲ ਚ ਸਾਬਣ ਸਾਬਣ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇਥੋਂ ਚੁੱਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਡੁੱਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ انا لله وانا اليه. اذا يدخل الشرك يخرج العقل، عقل سليم يخرج من قلب المشرك. فهنا نحتاج ان ندعو اخواننا الى التوحيد مره ثانيه، نقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا تملك العرب والعجم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في هذا المكان الطيب، كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Bror spør om det er greit. Vi har brødre som vi vet fra at det blir hijmat. Bror, eneste bror spør er om det er greit for oss å gå og be i moskeen deres eller ikke. Er det noe som er anbefalt eller vil vi lage? جس کی عقیدے میں شرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک امام نہیں بن سکتا. جس کی عقیدے میں بدعت ہے اور اس کی بدعت کفر تک لے جاتی ہے، بدعت مکفرہ ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. تبلیغی جماعت کے علماء کے عقائد کے اندر عقیدہ وقت الموجود موجود ہے. ان کے شیخ زکریا اپنی کتاب فضائل صفقات صفحہ 558 حصہ 2 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپی ہے، اس پہ لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ کفر بواح ہے، یہ شرک اکبر ہے. جس کے عقیدہ ایسے ہوں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. لا یجوز ان نصلی خلف مشرک، والعقیدہ وحد الوجود هذا اخطر من عقائد اليهود والنصارى. قال شیخ صالح الفوزان حفظه الله: عقيدة وحدة الوجود من يعتقد أن الرحمن موجود في كل شيء وكل شيء في الدنيا، هذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله صور من صور الرحمن، هذا كفر أشد من كفر اليهود والنصارى. إنهم قالوا عيسى بن الله، عزير بن الله، صار عندهم إلهين عيسى والله، ولكن في عقيدة وحدة الوجود يعتقدون كل شيء هو الله. فمن يعتقد هذا الاعتقاد لا يجوز أن نصلي خلفه. وكتاب فضائل الأعمال اللي من كتب جماعة التبليغ، ومع الأسف الشديد هذا كتاب ترجمت إلى عدة لغات إلا عربي، موجود بلغة الأردو أصلا، الهندي والبشتو، إلا عربي ولا يترجمه إلى يوم القيامة. لماذا؟ أطفال العرب إذا قرأوا هذا العقائد يتبرؤون من هؤلاء. فإذا ذهب العربي يأتون من رياض الصالحين، تفضل، يقول ما شاء الله رياض الصالحين كتاب ممتاز من أهل السنة والجماعة. وإذا جاء عجمي غير العربي يأتون كتاب إيش؟ فضائل الأعمال. ويقول شيخ زكريا مؤلف الكتاب في كتابه فضائل الصدقات مجلد 2 صفحة 558، وتعالى الله عما يقول: أنا والله شيء واحد، ما فرق بيني وبينه، هو شريكي وأنا شريكه. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. هذا كفر بواح، هذا شرك اكبر، شرك في ذات الله عز وجل. ولا يجوز ان نصلي من يعتقد هذه العقائد. اسالكم سؤال: اذا تخرجوا من هذا الدرس، من هذا المسجد، رايتم تاكسي موجود على الشارع، اقول تفضلوا وديكم اوسلو، وديكم مكانكم ومجانا بلاش دون فلوس، ولكن رايتم سائق اعمى تجلسون خلفه؟ لا. ليش؟ مجانا يا شيخ، بدل ما نمشي نركب. هذا شغله، هذا شغلنا. بعد الناس يقولون هو صلاته، هو من نصلي خلفه صلاتنا، ما في شيء. اقول هو يسوق شغله وانت تجلس شغلك. يقول يا شيخ يموت وهم نموت معه، ما نبي ندخل. ما يعرف شيء. طيب مشرك ما يعرف شيء عن الدين، كيف نجعله إمام المسلمين؟ وكيف نصلي خلفه؟ لا يجوز نصلي خلف أي صاحب البدعة اللي بدعته يؤدي إلى الكفر، أو صاحب اعتقاد شرك الأكبر، والله أعلم. وهذا فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي سماحة المفتي المملكة العربية السعودية، فتوته موجودة عندي، ويقول لا يجوز نصلي صلاة من يعتقد اعتقادات اللي موجود في كتاب فضائل الأعمال. مولانا اس کے دو معنی ہیں, مولانا مالک, اللہ مولانا, اللہ ہمارا مالک ہے, لا مولا لنا سواک, اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں. ایک مولانا بمعنی صدیق, دوست, فرینڈ, برادر. تو اگر کسی کو اس معنی میں مولانا کہا جائے تو کوئی حرج نہیں, بھائی ہے ہمارا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو مولانا بمعنی مالک کہیں گے تو حرام, مالک ہمارا اللہ. کئی پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق جگہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ گندی چیزوں میں نہیں ہے, لیکن وہ یعنی خالق جگہ کہتے ساتھ میں کہ وہ ساتھ میں عرش پہ, یعنی ان کا یہ بھی کہنا کہ وہ ہے خود موجود خالق جگہ, تو یعنی ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ سکتا ہے, یہ جائز ہی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رحمان موجود فی کل مکان, هذا عقیدۃ اللہ, یہ گمراہ عقیدہ ہے. رحمان فوق العرش, الرحمن على العرش استوى, علمه قدرته قوته محيط الدنيا والارض كل شيء, ولكن ذاته سبحانه وتعالى ليس معنا في كل مكان. كما قلت لكم من القران الحكيم, أأمنتم من في السماء فوق العرش ليس كل مكان. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فهو اعتقاده من نفس العقيدة وقت الوجود, فلا نجوز أن نصلي خلفه. جس طرح کہ ہم آپ نے یہ دیکھا ہی کہ ہم ایک کافر ملک میں رہتے ہیں, تو کیا اس طرح کے ملک میں رہنا ہمارے لیے جائز ہے بنسبت ہمارے دین کے لیے, ہماری اولادوں کے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, یا اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کے اسلام کو ہم اچھی طرح سے. دیکھیں یہ سوال, اس کا جواب اکثر بھائیوں کو پتہ ہے, جس سوال کا پتہ ہو اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو اس سوال کو نہ ہی پوچھا جائے تو بہتر ہے. سب کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے, شریعت میں کیا درس رہتی ہے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے, یہاں رہنے کے نقصانات کیا ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں. تو اگر تو صرف مسئلے کے طور پہ پوچھا ہے جی وہ زوجہ سے کتنی دور, کتنے سال دور رہ سکتے ہیں, وہ پوچھنے کے بعد پھر بھی وہ تین سال سے پہلے واپس نہیں جاتا, پوچھتا ہے ہر مولوی صاحب سے کہ بیوی کو پاکستان کتنا عرصہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ کہتا ہے چار مہینے سے زیادہ, وہ ماشاءاللہ چار سال سے پہلے نہیں جاتا ہے, تو سوالوں کے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر واقعی کسی بھائی کو علم نہیں ہے تو کفار کے ملک میں مستقل سکونت اختیار کرنا, مستقل کفار کے ملکوں میں بسنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نصیب کے بارے میں کہا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور جو رسول میں سے نہ رہا قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا. ہماری اولاد یہاں 12-13-14 سال کی ہو جائے تو اس کے قوانین کفار کے لاگو ہو جائے, وہ لڑکی ہے تو باپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ لڑکا ہے تو باپ اسے نہیں رو سکتا. تو ایسی جگہ پہ کوئی مریض ہے اپنے علاج کے لیے آیا ہے, کوئی طالب علم ہے کوئی خاص ہنر سیکھنے کے لیے آیا جو اس کے مسلمان ملک میں موجود نہیں ہے, کوئی داعی ہے دعوت دینے کے لیے آیا ہے, کوئی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے وہ اپنی جان بچا کے چھپتا پھرتا ہے, تو ایسا شخص کچھ وقت کے لیے آئے رہے. لیکن جو اپنی فیملی بال بچوں کو اس لیے لایا کہ پیپل کالونی سے ماڈل ٹاؤن اے میں اس نے جانا ہے اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے, تو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دنیا کی جہنم میں پھینکنے کے لیے آیا, جب اس کے بچے جوان ہو جائیں گے تو اس پہ کس کا قانون لگے گا, وہ آپ کے سامنے زنا کریں گے, وہ آپ کے سامنے شراب پیئیں گے کہ آپ روک سکیں گے, اور اگر آپ سختی کریں گے تو آپ کہاں جا کے رات کو سوئیں گے. تو جب یہ سارے معاملات واضح ہیں تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان ملک کی طرف ہجرت کر جائے, جہاں بھلے کتنی ہی بے ہے, کم از کم قانون تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اولاد بالغ ہوتے ہی جانور کی اولاد ہے کہ بلی کا بچہ خود کھانے کے قابل ہوگی, اب اسے ماں کی ضرورت نہیں, یہاں تو وہ جانور کا کام ہے. اللہ وذكرت في شركيات في شركيات واضح نعم, والاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في الجمعه قومي اجتماع لهم في هذا البلد. هذا نصيحتك عن هذه الجماعة. والله ليس نصيحتي بل هذا نصيحة سماحة المفتي شيخ عبد العزيز آل الشيخ في فتوته، يقول لا يجوز أن نسمع لهم أن يبيتون في المساجد ويجمعون في المساجد بالشرع. إذا جاءوا هنا قل يا شباب الكتاب هذا اتركوه هنا، اقرأوا القرآن مع ترجمة موجود باللغة الإنجليزية، موجود باللغة الأردن، موجود باللغات، اقرأوا القرآن، اقرأوا صحيح البخاري اللي هو قال الله وقال الرسول. إما هذا كتاب يعني من باب بداية الكتاب صفحة رقم 3 أو 4 مكتوب فيه تمهيد فضائل الأعمال، فضائل أعمال إيه هو هذا فضائل أعمال، تبليغ النصاب، فضائل أعمال، فضائل الصدقات، فيه مجموعة أنا فضائل الصلاة والذكر و... يقول في بداية الكتاب قال كنت عام كذا وكذا مريض عقليا ذهنيا، كنت مريض فدكتور نهاني أن أشتغل في أي شغل يتعلق بالعقل، فكان عندي أيام فاضي ففكرت ماذا أفعل، فبدأت ألفت كتاب عن الدين. ما شاء الله عليك تبارك الله تعالى، أنت مجنون الآن وتؤلف كتب عن الشريعة. لا تكره إن شاء الله. إمام بخاري رحمه الله إذا يريد يكتب حديث رسول صلى الله عليه وسلم في كتابه كان يغتسل يصلي ركعتين ثم كان يكتب وهو في باب الجنة، وهذا ما شاء الله عليه ويكتب. وماذا يكتب؟ يقول عدة شباب من العرب زاروا قبر الجواد السخي على الإبل فناموا على القبر، فهذا صاحب القبر جاء في منام صاحب الإبل قال ما شاء الله أنت جئتم لزيارتي وترجعون جوعانين، ما يصلح لي أنا جواد، هذا عيب علي، فممكن تبع لي الإبل هذا أشتري منك وعندي أفضل منه في البيت وأتيك؟ قال ما فيش اتفقنا. فمكتوب كتب الشيخ زكريا يوم قاموا من النوم قام صاحب القبر ونهر الإبل، قال وجدوا مذبوح جاهز، أخذوا وأكلوا وزعوا وكانوا في الطريق، وجاء في الطريق الرجل فيكم فلان ابن فلان؟ قال نعم أنا. قال هل بعت شيء؟ صاحب القبر قال والله في المنام بعت. قال هذا قبر والدي وأمرني أن أرد لك بديل وتفضل. تعليق من شيخ زكريا لهذا قال هذا نهاية الجودة، حتى بعد الموت ما يترك يأتي إلى القبر ويرجع جوعان، ما شاء الله جاء القبر ومطعم. أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. هذا صاحب القبر خرج من قبره لأجل نهر الإبل، طيب لماذا ما ذهب إلى زوجته يسلم عليه ويزور الأطفال ويرجع؟ هل هناك تفتيش جوازات؟ خرابيط. هذا هو شركية. يعني هذا جبت لكم مثال مثالين، إما كتاب مليء بهذا العقائد. فهلا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتعاونهم في نشر هذا الكتاب تعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز أن نسمع لهم إلا يتركون هذا الكتاب ويسمعون قرآن ترجمة حديث رياض قل عندكم رياض الصالحين، اقرأ رياض الصالحين في هذا المسجد مسموع لكم، ولكن تقرأوا هذا الكتاب اللي مليء بالشركيات والخرافات ما نسمع لكم. سم رأيت رسالة ثانية ألف عن جماعة التبليغ، قول البليغ في التحليل من جماعة التبليغ. اي نعم شيخ تويجري. صح. اي نعم. ورسالة آخر ألفه شيخ الصومال اسمه محمد هادي. اي نعم. توضيع الحق والتحليل من جماعة التبليغ. اي نعم اي نعم. وفي كتاب ثالث جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية شيخ أبو أسامة سيد طالب الرحمن، هذا شقيقي. وأخي. بعد أن قرأنا هذه الرسالات رأينا أغوال كثير وشركات كثير ذكر عن هذه الجماعة، بعد أن جربنا لنحضر الشباب الذين يتبعون هؤلاء الجماعة يزعمون أن الجماعة يخرجون الشباب من بيئة الفسق إلى بيئة الطاعة إلى سبحانه وتعالى ويأتونهم إلى المساجد، هذا زعم كبير، يعني نحن لا نستطيع أن نحجمهم من اتباع هؤلاء الجماعة. ما نصيحتك لهؤلاء الشباب الآن عندنا كثيرون ويتبعونهم ويخرجون معهم و... أقول هذا صحيح أن شارب الخمر تاب بسبب هؤلاء، شارب الدخان تاب بسبب هؤلاء، الزاني تاب بسبب هؤلاء، صحيح لا شك في ذلك. هل ما نتكلم في الأعمال؟ هل نقول الزاني خالد المخلد في النار؟ لا، ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. هل نقول الشارب الخمر مدمن الخمر خالد المخلد في النار؟ لا، ولكن المشرك، أقول لكم مثال، هذا زاني شارب الخمر آكل الربا كل الكبائر موجود هنا إلا الشرك وهو موحد، هل يبقى في النار أو يدخل الجنة؟ يدخل الجنة، يدخل الجنة بمشيئة الله، بمشيئة الله، ويخرج من النار بتوحيده. إيه نعم، بسبب التوحيد. وهنا رجل يصلي مو خمسة ستة، يصلي صلاة التهجد، حافظ القرآن، ملتزم المساجد، شاب ملتحي ملتزم لا ينظر يمينه ولا شماله، ولكن يعتقد اعتقاد واحد المجهود، هل ينفع صلاته؟ لا. هل ينفع صيامه؟ لا. ليش؟ هذا قال الله عز وجل عن الأنبياء ليس عن عامة الناس، ذكر أسماء أنبياء في القرآن ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيد البشر، لئن أشركت يحبط عملك. فإخوان هنا قضية شرك، مو قضية من أشياء بسيطة، لا، قضية الشرك، اعتقاد الشرك. فما ننظر هنا إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة، كم حج أبو جهل؟ ما حج أبو جهل؟ يقولون 40 مرة. هل نفع؟ ما نفع. ليش؟ كان فيه شرك. وأقول وأنا في مسجدي، وأنا في المسجد، أبو جهل ما كان يعتقد اعتقاد وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود أن كل شيء هو الله. ذكر صوفي من مشايخ جماعة التبليغ اسمه الشيخ أشرف ريتانوي في كتابه إمداد المشتاق، موجود عندي وموجود على المواقع أيضا، يقول جاء عند الشيخ الصوفية رجل قال أنا سمعت من كل شيء هو الله وتعالى الله ما يقوله، فجاب في صحن حلويات وعزكم الله، جاء في صحن خزبرات، قال أنت قل كل شيء هو الله، هذا وهو كل شيء واحد ما في فرق، قل هذا وكل هذا. فيقول تالبي أكل الحلويات بشكل الإنسان، كان شيخ وجالس وأكل، ثم هذا كان ابن الوقت عند صوفية منازل ودرجات، ابن الوقت ثم فناء في الشيخ، فناء في الرسول، فناء في الله، فناء الفناء، فناء الكلي، حاجات غير موجودة في كتاب الله عز وجل. ثم غير صورته إلى صورة الخنزير عزكم الله وأكل الخزابة، قال هذا هو كل واحد ما في فرق. فهذا هنا قضية، ليس قضية اللحية والذكر والحلقات، لا، قضية العقيدة التوحيد الشرك. فهؤلاء عندهم، أنا أضرب لكم مثال حتى تفهمون أكثر من ذلك، عندنا أنتم إن شاء الله من السودان أيضا من القرى تعرفون، ليحلب الحليب ثم يأتي للمزرعة ثم يربي البرميل الكبير هذا ثم يذهب إلى المدينة ويدق باب باب، كل باب واحد كيلو واحد كيلو واحد كيلو، إن شاء الله فاتورة متى؟ بعد شهر. ما رأيكم بعمل هذا؟ أليس عمل جبار؟ صح؟ فهمتم المثال؟ طيب هذا مش تسمونه، أنا نسمي دودي، ها؟ وهذا صاحب الحليب ما غسل القدر يوم يومين ثلاثة أربعة، صار فيه سم وصار فيه شيء، حتى في حليب تازج وزع كذا على الناس، ابن فلان شرب، مستشفى مستشفى مستشفى مستشفى، جئتم كلكم ومسكتم، هذا وش سويت انت؟ وش سويت؟ الله يهديك، هذا طفلي في المستشفى، والله طفلي في والله، قالوا اترك هذا مستشفى مو مستشفى، شوف جهودي، اخرج قبيل الفجر واذهب المزرع واجلس تحت جاموس ثم الحليب هذا في، ثم على دراجة امشي ونسكي له هنا نسكي له هنا نسكي، وما اخذ فلوس الا بعد شهر، شوف جهودي، وقتي كيف؟ قال أنت وجهودك ما نبغاه. القدر هذا مليان خربان فيه سم، ما غسلت أنت الله يهديك، خربت أطفال ما مذاتا، خربت البطون الأطفال الله يهديك كلهم في المستشفيات. ما ننظر إلى جهود، صح ولا لا؟ صح. جهود جماعة تبليغ العين والرأس، خروجهم وقتهم فلوسهم كل شيء على العين والرأس. ماذا يوزعون يا أخوان؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يدرسون؟ القرآن؟ أهلا وسهلا، نحن معهم لو قرآن، لو تراجم، لو تفاسير، لو أحاديث، لو صحيح البخاري، لو صحيح مسلم، معهم عندهم كتاب. ومع الأسف الشديد يقول المؤلف كنت في سنة كذا كذا كذا مجنون مؤلفت هذا الكتاب. أنا ما نبي، أنا نبي ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محتاج الأمة إلى القرآن، الأمة نحتاج ندعوهم إلى هذا الكتاب. من مثال بيان كي بھائیوں کے لئے دود والا، دودی جسے ہم کہتے ہیں، وہ صبح صبح نکلتا ہے، دود نکالتا ہے بازار سے، مزرے سے گھر میں آتا ہے، پھر ایک ایک ڈور ٹو ڈور ڈور ٹو ڈور جا کے وہ دودھ بیچتا ہے. لا مو سوال، نبی نفس الکلام باللغہ الاردیہ نا فابو ترجمہ. وہ ڈور ٹو ڈور جاتا ہے دودھ دیتا ہے، لیکن اس نے اپنا وہ پانڈا نہیں دھویا ہوا، ایک دن دو دن تین دن گزر گئے، وہ سارا اس کا وہ اندر سے سڑ گیا، خراب ہو گیا، اور اسی میں دودھ ڈال رہا ہے بیچ رہا ہے ڈال رہا ہے بیچ رہا ہے. آپ کے بچوں نے پیے، موشن لگ گئے، ہاسپٹل داخل ہو گئے. اب آپ اس کو کہتے ہو کہ بھائی اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے برتن کی صفائی نہیں کی تو نے، کیا ہے؟ وہ کہے گا اس کو تو چھوڑو پرے، کون اسپتال گیا یا نہیں گیا، یہ دیکھو میری محنت کتنی ہے. تو اس کی محنت دیکھی جائے گی؟ ہم کہیں گے بھاڑ میں گیا تو اور تیری محنت، میرا بچہ تو اسپتال داخل ہو گیا نا، تو سپلائی کیا کر رہا ہے؟ ہم نے سپلائی لائن دیکھنی ہے. تو جماعت تبلیغ کی محنت، ان کا خروج، ان کا وقت، ان کا پیسہ، ان کا وہ سب انتہائی قیمتی ہے. اصل سوال سپلائی کیا ہے؟ کیا قرآن سپلائی کر، قرآن کی تعلیم سپلائی کر رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں؟ لوگوں کو اس سے جوڑ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہیے 15 علوم نہ آپ کے پاس آ جائیں. قرآن سے تو توڑ کے وہ فضائل اعمال کتاب، جس کے سٹارٹنگ میں تمہید میں مولانا زندہ لکھتے ہیں کہ سن فلا فلا میں فلا فلا مہینے میں ایک دماغی مرض کا شکار ہو گیا، ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کا دماغی تعلق. تو یہ کتاب جو آپ سپلائی کر رہی ہیں وہ تو شرک اور خرافات اور بھری پڑی ہے. فی نفس الکتاب قصہ لی احمد رفاعی، قد زار احمد رفاعی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اول كنت ارسل روحی لتقبيل يدك، والآن جئت مع روحي وجسدي، ما أدري كيف هذا يرسل روح بدون جسد، والله أعلم. هذا أيضا معرفة من معرفات الصوفية، يبقى جسده في هند ويرسل فقط روح، ما شاء الله عليه، كيف يفرق؟ وإذا خرج روح من جسد انتهى، expire. طيب ما عليك. قال الآن جاء دور الروح والجسد، فأريد قبلة على يدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج لي. فخرج اليد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد الرفاعي، فشافوا 90,000 شخص إلى زاروا يد الرسول صلى الله عليه وسلم، 90,000 شخص، ومنهم شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه. طيب العقل موجود، هذا القبر وخرج اليد، هل ينظرون إلى هذا اليد 90,000 اللي جالسين حوله، أو فقط 100 200 اللي حول القبر؟ ماذا خرج اللي رآهم 90,000 شخص؟ طيب السؤال الثاني، هذا يد ما خرج لعمر يوم كان يصلي في المحراب، وأبو اللؤلؤ المجوسي المجرم موجود في المحراب، ما خرج يد يا عمر انتبه من الله، ما خرج هذا يد يوم عثمان رضي الله عنه وارضاه كان مسجون في بيتي، ما خرج يد؟ ما خرج يد يوم معاوية كان يطلب رضي الله عنه من علي قصاص دم عثمان رضي الله عنه، ما خرج يد؟ ما خرج إلا رفعي بس، لا لأبو بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي. ما هذا؟ هذا خرافات، وهذا موجود مليئة بكتاب، لو أفتح عليه بكتاب هذا ممكن الليلة كامل ما يكفي. فهذا سبب انتبهوا، هنا قضية ليس الصلاة والصيام وذكر وتهجد، لا، هنا قضية توحيد توحيد توحيد، اللي دعوة الأنبياء من بداية الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله. جزاكم الله خير.